महाभारत उद्योग पर्व चतुर्विंशोध्याय। संजय का युधिष्ठिर को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्हें राजा धृतराष्ट्र का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा करना। संजय उवाच यथा धमे पांडव तत्थव कुरुन कुरुश्रेष्ठ जनम च प्रेक्षसी अनामयास्तात मनस्विनस्ते कुरुश्रेष्ठान प्रेक्षसि पार्थयास्त्वम्। संजय बोला, कुरुश्रेष्ठ पांडुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है। कौरवों तथा अन्य लोगों के विषय में आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह बताता हूँ, सुनिए। तात, कुंती नंदन, आपने जिन श्रेष्ठ कुरुवंशियों के कुशल समाचार पूछे हैं वे सभी मनस्वी पुरुष स्वस्थ और सानंद हैं। सत्येव वृद्धा साधबोधा धृतराष्ट्रे सत्येव पापा पांडव तस्य विद्धि दद्यातृपभ्योपि धृतराष्ट्र कुतो दाजान लोपयेत् ब्राह्मणानाम्। पांडव, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के पास जैसे बहुत से पापी रहते हैं उसी प्रकार उसके यहाँ साधु स्वभाव वाले वृद्ध पुरुष भी रहते ही हैं। आप इस बात को सत्य समझें, दुर्योधन तो शत्रुओं को भी धन देता है, फिर वह ब्राह्मणों की जीविका का लोभ तो कर ही कैसे सकता है। यद्युष्माकं वर्तते सौन धर्म्यं अद्रुग्धेश द्रुग्धवतं तन्न साधु मित्रधुक्स्याद्धृतराष्ट्र सपुत्रो युष्मान् विसंसाध वृत्तान साधु। आप लोगों ने दुर्योधन के प्रति कभी द्रोह का भाव नहीं रखा है, तो भी वह आपके प्रति जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है द्रोही पुरुषों के समान ही आचरण करता है। दुर्योधन के लिए यह उचित नहीं है। आप जैसे साधु स्वभाव लोगों से द्वेष करने पर तो पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र असाधु और मित्र द्रोही समझे जाएंगे। न चानुजानाति भृशं च तप्यते शोचन्त्यन्त स्थविरोजात शत्रो तृणोति हि ब्राह्मणानां समेत्य मित्रद्रोह पातकेभ्यो गरीयान्। अजात शत्रु, राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते, बल्कि आपके प्रति उनके द्रोह की बात सुनकर वे मन ही मन अत्यंत संतप्त होने तथा शोक किया करते हैं, क्योंकि वे अपने यहाँ पधारे हुए ब्राह्मणों से मिलकर सदा उनसे यही सुना करते हैं कि मित्रद्रोह सब पापों से बढ़कर है। स्मरन्ति तुभ्यं दरदेव संयुगे युद्धे च जिष्णो च युधां प्रणेतुः समुत्कृष्टे दुन्दुभि शंख शब्दे गदापाणिं भीमसेनं स्मरन्ति। नरदेव, कौरवगण, युद्ध की चर्चा चलने पर आपको तथा वीर अग्रणी अर्जुन को भी स्मरण करते हैं। युद्ध काल में जब दुन्दुभि और शंख की ध्वनि गूंज उठती है उस समय उन्हें गदापाणी भीमसेन की बहुत याद आती है। माद्रिसुतौ चापिरणाज मध्ये सर्वादिश संपतन्तौ स्मरन्ति सेनां वर्षन्तौ सर्वर्षैरजस्रं महारथौ समरे दुष्प्रकम्पौ। सम्रांगण में जिन्हें हराना तो दूर की बात है, विचलित या कंपित करना भी अत्यंत कठिन है। जो शत्रु सेना पर निरंतर बाणों की वर्षा करते हैं और संग्राम में संपूर्ण दिशाओं में आक्रमण करते हैं उन महारथी माद्री कुमार नकुल सहदेव को भी कौरव सदा याद करते हैं। न त्वेव मन्ये पुरुषस्य राजन् ननागतं ज्ञायते यद् भविष्यं त्वं चेत् तथा सर्वधर्मोपपन्नः प्राप्तः क्लेशं पांडव कृच्छरूपम् तमेवैतत्कृच्छगतस्य भूय समीकुर्या प्रग्रिया जात शत्रो। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर, मेरा यह विश्वास है कि मनुष्य का भविष्य जब तक वह सामने नहीं आता किसी को ज्ञात नहीं होता, क्योंकि आप जैसे सर्वधर्म संपन्न पुरुष भी अत्यंत भयंकर क्लेश में पड़ गए हैं। अजातशत्रु, संकट में पड़ने पर भी आप ही अपनी बुद्धि से विचार कर इस झगड़े की शांति के लिए पुनः कोई सरल उपाय ढूंढ निकालिए। न कामार्थम संत्यजेयुर् हि धर्मम्, पांडोस्तथा सर्व एवेन्द्र कल्पा, त्वमेवैतत् प्रज्ञया जात शत्रुः, समीकुर्याजेन सर्वमाप्नुयुस्ते। धार्तराष्ट्रा पांडवा संजयाश्च ये चाप्यन्ये सन्निविष्टा नरेन्द्राः। पांडु के सभी पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी है। वे किसी भी स्वार्थ के लिए कभी धर्म का त्याग नहीं करते। अतः अजातशत्रु, आप ही इस समस्या को हल कीजिए, जिससे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पांडव, संजयवंशी, क्षत्रिय तथा अन्य नरेश जो आकर सेना की छावनी में टिके हुए हैं, कल्याण के भागी हों। यन्मा ब्रवीद धृतराष्ट्रो निराशायां, अजात शत्रो वचनम पिता बेन, सहामात्य सहपुत्रस्य राजन, समेत्यताम वाच मिमाम निबोध। महाराज युधिष्ठिर, आपके ताऊ धृतराष्ट्र ने रात के समय मुझसे आप लोगों के लिए जो संदेश कहा था, उसे आप मंत्रियों और पुत्रों सहित मेरे इन शब्दों में सुनिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि, संजय यान पर्वणि, संजय वाक्य चतुर्विंशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में संजय वाक्य विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ।